الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسلامی زندگی لیے ایک بار پھر حاضر ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تعویذات اتاریہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں جن سے ہم روحانی علاج لیتے ہیں، ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں جن سے ہم تلاوت سنیں گے، ماشاء اللہ ناطخواں اسلامی بھائیوں سے بھی ہم اپنے کلام سننے کی کوشش کریں گے۔ آپ اسلامی بھائی یعنی آپ ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے میسیجز ہوتے ہیں، آپ کی کالز ہوتی ہیں، صوتی پیغام ہوتے ہیں، آپ کوشش کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی کالز ریکارڈ کرائیے، ایس ایم ایس کیجئے، آپ اپنے آپ کو ہمارے سلسلے میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ اگر کوئی کلام سنانا چاہتے ہیں، چند اشعار پڑھ کر آپ ریکارڈ کرا دیجئے، انشاءاللہ ہم ممکنہ صورت میں اسے آپ کی اس سلسلے میں شامل کر لیں گے۔ الحمدللہ عزوجل سلسلہ اسلامی زندگی یہ ہمیں زندگی گزارنے کے اطوار یعنی عادات اور اطوار جو ہیں وہ ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ ہمارے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے، ہماری عادات کیا ہونی چاہیے۔ پھر ہمیں یہ بھی ذہن دیا جاتا ہے کہ سلسلے کے ذریعے ہمیں وہ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق کیسے ڈھال سکتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل چونکہ ماہ نور موجود ہے یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل دنیا بھر میں دھوم ہے، صرف پاکستان نہیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بھی بتائیں گے کہ دنیا کے کئی ممالک میں جشن ولادت منانے کا کیا انداز ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے ابتدا ہم اپنے قاری صاحب سے تلاوت سنتے ہیں، چونکہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ اپنے 72 مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام ہمیں یہ بھی عطا کرتے ہیں کہ آپ اسلامی بھائی کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کرنے کا معمول بنائیے، کم از کم 3 آیت ہو جائیں۔ تو ہم سلسلے میں اس نیت سے 3 آیات سنتے ہیں کہ ہمارا اس مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے اور قرآن مجید کے علم سے ہمارے سینے جو ہیں یہ منور ہو جائیں۔ جی قاری صاحب، آج کیا تلاوت سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ سورۃ توبہ کی آخری آیت مبارکہ، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّزَلَ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ، ما شاء الله ان شاء الله 3 آیاتیں تلاوت کرنے کی شرف حاصل کروں گا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ما جب کوئی سورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال اور مہربان مہربان، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ تفسیر، اور آنکھوں سے نکل بھاگنے کے اشارے کرتا ہے اور کہتا ہے اگر دیکھتا ہوا تو بیٹھ گئے ورنہ نکل گئے، کفر کی طرف۔ اس سبب سے اپنے نفع و ضرر کو نہیں سوچتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی فارسی جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہے اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو، اور ایک قرأت میں انفسکم بفتح فاء آیا ہے، اس کے معنی ہے کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارکہ کا بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دو ناموں سے مشرف فرمایا۔ یہ کمال تکریم ہے اس انور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یعنی منافقین و کفار آپ پر ایمان لانے سے اعتراض کریں۔ حاکم نے مستدرک میں عبی ابن کعب سے ایک حدیث روایت کی ہے، لقد جاءکم سے آخر سورت تک دونوں آیات قرآن کریم میں سب کے بعد نازل ہوئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہمیشہ سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، اور آج کا موضوع یہ بھی بہت پیارا ہے۔ آئیے پہلے آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں، پھر موضوع بھی بتاتے ہیں۔ اور یہ فضیلت بھی آج انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، صبح بہارا۔ انشاءاللہ عزوجل اس رسالے سے پڑھ کر آپ کو یہ فضیلت بیان کروں گا۔ اور اس رسالے میں کیا ہے، الحمدللہ عزوجل اس میں جشن ولادت کیسے منائیں، امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی موجود ہیں کہ ہم نے جشن ولادت کس انداز پر منانا ہے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ عزوجل جو ہم جھنڈے لہراتے ہیں، یہ جھنڈے لہراتے ہیں کیا، کون سی یاد تازہ کرتے ہیں، اس کی بھی الحمدللہ عزوجل اس میں موجود ہے وضاحت۔ تو کوشش کیجئے اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو میرا ایک مشورہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیجئے، اور انٹرنیٹ جو ہماری ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی .net وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل اس کی پڑھنے کی برکت سے بہت سارا علم دین حاصل ہوگا۔ اب تو اینڈرائڈ اپلیکیشن میں بھی صبح بہارا موجود ہے۔ جی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کس قدر لطف والی بات ہے کہ رحمت الہی کا امیدوار کون نہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو، تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے ذہن بنایا تھا آپ کا کہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ ہے، کوئی ایک تعداد مقرر کر لیں، رہے نصیب قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیے اور مدینہ شریف کا تصور جمع لیجئے، اور کوشش کیجئے اور درود پاک کا کوئی ایک خاص مخصوص فیگر اپنے لیے طے کر لیجئے۔ 313 مرتبہ کر لیجئے، 1200 مرتبہ کر لیجئے۔ یوں سمجھیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ یہ وہ میٹھا ہے جس سے شوگر نہیں ہوتی، یہ وہ میٹھا ہے جس سے قلب میں جو ہے نا وہ ایک مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ الحمدللہ، جی قوت ملتی ہے، یہ وہ میٹھا ہے جس سے قوت ملتی ہے۔ الحمدللہ عزوجل، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے یہ سب نیا نہیں۔ آپ کہیں گے بڑا عجیب سا موضوع ہے، جی ہاں، اس سے متعلق انشاءاللہ عزوجل ہم مبلغ دعوت اسلامی سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ حضور، آج کا سوال ہمارے ناظرین کو کیا پیش کریں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ماہ میلاد ہمارے درمیان موجود ہے ماشاءاللہ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں ظاہر میلاد کوئی ایک یوں سمجھ لیں لوگوں نے ہوا بنایا میلاد کو میلاد دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرنا آپ کے مولد شریف کا بیان کرنا آپ کی مکی مدنی زندگیوں کا بیان کرنا آپ کا غزوات میں جو انداز تھا وہ سب بیان کرنا تو یوں سمجھ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اگر کلام کرنا ان کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا یہی میلاد ہے سبحان اللہ تو جب بیان کیا جاتا ہے تو تاریخ کو ظاہر بات ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس دنیا میں بہت کچھ نیا ہوا تھا اس وقت جو پہلے نہ ہوا اور جس کو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی برکت کی وجہ سے وہ سب ہونا ہم شمار کرتے ہیں تو وہیں پر ایک نام آتا ہے دو نام آتے ہیں قیصر اور کسرا قیصر بھی جو ہے وہ بادشاہ اور کسرا بھی شاہ کسرا یا شاہ قیصر لوگوں کے ہاں مشہور ہے اس قسم کے نام تو آج مدنی چینل کے ناظرین سے سوال یہ ہے کہ قیصر اور کسرا کسے کہتے ہیں قیصر اور کسرا کسے کہتے ہیں جی جناب آج کا سوال ہے قیصر اور کسرا کسے کہا جاتا ہے آپ اپنا جواب ہمیں بذریعہ کال بھی کر سکتے ہیں آپ اپنا جواب ہمیں بذریعہ ایس ایم ایس بھی سینڈ کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ ناتھواں اسلام بھی موجود ہیں حضور آج کیا کلام سنا رہے ہیں کامران بھائی مرحبا جی مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور یہ فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے خسروا اڑتا ہے پھریرا تیرا آقا خسروا اڑتا ہے پھریرا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا آقا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا اور آسمان خان آسمان زمین خواہ زمانہ میں غیمان صاحب خواہ نہ لقب کس کا تیرا تیرا آقا صاحب خواہ نہ لقب کس کا تیرا تیرا اور ایک میں کیا میرے سے یا کی حقیقت کتنی آقا ایک میں کیا میرے سے یا کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا آقا مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا اور مفت پالا تھا کبھی کا ان کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کا ان کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا آقا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیا کھا ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا آقا کھڑکیا کھا ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا آقا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا اور تیری سرکار ملاتا رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا لبیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑا پیارا شعر ہے کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا انداز ہمیں عطا فرمایا. اور آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے, یہ سب نیا نہیں ہے. اب یہ موضوع کیوں لیا گیا, آج کیا ضرورت پیش آئی کہ آج اس طرح کا موضوع لیا گیا؟ کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی ہو سکتا ہے نہیں آ رہا ہو. اصل میں کہ دو طرح کے محاورے نا ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی اولڈ از گولڈ, صحیح, اولڈ از گولڈ. اور دوسرے کہتے ہیں کلو جدید لذیذ. اب مسئلہ یہ کہ انسان جو ہے نا جب اپنی بات آتی ہے, جہاں اپنے فائدے کی بات آتی ہے, تو اگر وہاں پہ اولڈ از گولڈ سے کام چلتا ہو تو یہ محاورہ بول دیتا ہے, اور اگر کوئی ایسی چیز کو وہ اختیار کرنا چاہے یا اس کی مرضی کسی نئی چیز کے اندر ہو تو پھر اس کو اولڈ از گولڈ نے کلو جدید لذیذ نظر آتا ہے. اولڈ از گولڈ یعنی ہر پرانی چیز سونے کی طرح ہوتی ہے, اور کلو جدید لذیذ یہ عربی محاورہ ہے کہ ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے, ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے. جب بھی تو نئے نئے سیٹ بناتے رہتے ہیں, جی ہاں, نیا نیا امپریشن دیتے رہتے ہیں, نئی پریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ کلو جدید کلو جدید کلو جدید لذیذ. اب ظاہر نیا سیٹ بنتا ہے تو اب دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, جی, سلسلہ کرنے میں مزہ آتا ہوگا, ناظرین کو بھی دیکھنے میں اچھا لگتا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں اور ان کے مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں, صحیح, تو مارکیٹ میں وہ جب بھی اسے لانچ کرتی ہیں تو ہر نئی چیز کے پیچھے یوں سمجھ لیں ہم بھاگتے ہیں, اور اس نئی چیز کو لینے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ کوشاں رہتے ہیں, اور جس کے پاس ہو تو اس کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور اس نئی چیز پر کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہوتا. بلکہ اگر کوئی نئی چیز نہ آئے نا اس کمپنی کی تو یوں سمجھ لیں کہ وہ کمپنی ایک طرح سے گھاٹے میں جا رہی ہوتی ہے, اور لوگوں کی توجہ بھی اس طرف سے ہٹتی چلی جاتی ہے. اب اسلام کی اگر ہم بات کریں, چونکہ ہمارا سلسلہ ہے اسلامی زندگی, معاشرے میں مطلب بہت سے ایسے افراد ہوں گے, ہو سکتا ہے ابھی بھی اس وقت ہمیں کوئی مدنی چینل پر کوئی دیکھ رہا ہو, جی, اور جس کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ یار اسلام میں بھی جو ہے وہ مثال کے طور پر جیسا ہم ابھی بیٹھے ہیں تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ جھنڈے ہیں, ٹھیک, اگر ہم یہ جھنڈیوں لہرا رہے ہیں, صحیح, تو یار یہ سب نیا ہے, یہ سب نیا ہے. اسی طرح ہم نے ہرا ماوا پہن رکھا ہے تو یہ سب نیا ہے. نعت شریف پڑھتے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اتنے احسن انداز میں منایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو یہ سب بھی نیا ہے. یہ ان کی نگاہ میں, ان کی نگاہ میں, میں ان کی تھنکنگ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ سب بھی سوچتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے, نیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن یوں بن گیا ہے کہ اگر دنیاوی چیزوں میں کوئی نئی چیز مل جائے نا تو وہ سب سے اچھی ہے, پرانی چیز کو بھول جاتے ہیں, ٹھیک, اور اگر اسلام کے اندر ہمیں جس مثال کے طور پر ہماری سوچ کے مطابق ہمیں جو نئی چیز نظر آ رہی ہے اگر وہ نظر آئے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا, وہ جو نئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں بھی دراصل ہماری سوچ کی غلطی ہوتی ہے, ہماری معلومات کی کمی ہوتی ہے, صحیح, کہ آیا وہ چیز نئی ہے یا پرانی. اب مثال کے طور پہ جھنڈوں کو ہی لے لیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے تھے, تو جب پہنچے مدینہ کے گرد و نواح میں تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا داخلہ مدینہ میں بڑی عالی شان بہت دھوم کے ساتھ جھنڈوں کے ساتھ ہوگا. صحیح. اب ظاہر بات ہے وہاں جھنڈوں کی یہ کیفیت نہیں تھی, یعنی آپ یوں سمجھنے کہ جناب یہ اس طرح کی کہ انہوں نے یوں کپڑے لیے ہوں گے ہرے رنگ کے اور یوں اس میں ڈنڈا ڈال کے, جی ہاں, پھول لگایا ہوا ہے, ایسا نہیں, ٹھیک. اب وہاں پہ انہوں نے کیا کہ اپنے امامہ شریف کو جھنڈا بنا لیا, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, کیونکہ جھنڈے کا ایکچولی مین مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی چیز کے جس کو یوں باندھ کر یوں لہرایا جائے وہ جھنڈا کہلاتی ہے, یعنی علامت, علامت, علامت, جی ہاں, علامت, ہم ایک طرح کی علامت ہوتی ہے, جی. تو اب انہوں نے کیا کہ اپنے نیزوں پر ہی, اپنے ان کے پاس نیزے ہوا کرتے تھے, انہوں نے اپنے نیزوں پر ہی اپنے امامہ شریف باندھ لیے اور ان کو لہراتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں مدینہ شریف میں داخل ہوئے. تو بیسیکلی جس نئی چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ نئی چیز ہوتی نہیں ہے, اور نئی چیز بھی ہر چیز بری ہوتی نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ اصل میں لوگوں کے یہاں مشہور یہ ہے کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے. ہر نئی چیز گمراہی ہے, تو دراصل ہر نئی چیز گمراہی نہیں ہے, اس کے بھی یوں سمجھ لیں کچھ قیودات ہیں, کچھ اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی شخص کہے جی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں, جی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. نماز نہ پڑھو, نہیں نماز کے قریب بھی نہ, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. پڑھ کر جو ہے نا صرف اس کا مفہوم لے لے کہ ہمیں تو, اب جس شخص نے نہیں پڑھا جو ہے, جس کو اس بات کا علم نہیں ہے قرآن مجید, اسے جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی, یا یوں سمجھ لے علم دین کی بھی کمی ہے, تو اور وہ اس کو دکھا بھی دے نکال کر, ظاہر بات ہے یا اللہ نامن لا تقرب الصلاۃ, قرآن مجید کھولا یہ دکھا دیا آیت, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب کوئی شخص ہے جو بےچارا بھولا والا انسان, وہ یہ پڑھ کے کیا تاثر لے گا؟ اس کے ذمہ تو یہ بات آئے گی کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. پھر اس کو پھر وہ ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت معلومات, وہ یہ کہہ دے یار میں نے تو بہت سے علماء سے سنا ہے وہ کہتے ہیں نماز قائم کرو, قرآن مجید پڑھ کے مطلب بیان کرتے ہیں وہ بھی, تو وہ کون سی آیات ہوتی ہیں؟ اب وہ اس کی کوئی بھی تعویل کرے تو وہ تو مان لے گا. تو دراصل ہر چیز کو آگے پیچھے سے ملا کر جب اس کے پورا دیکھا جائے نا, اس کا جو سیاق و سباق ہوتا ہے, تب ساری بات سمجھ میں آتی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. کب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو. آگے ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں, یا جب تمہیں وضو کی حاجت ہو, یا جب تمہیں غسل کی حاجت ہو, یا جب تم سفر سے آؤ, ظاہر بات ہے سفر سے آتے انسان تھکا ماندہ میلہ ہوتا ہے, تو بالکل مطلب نہا دو کے فریش ہو کے ریڈی ہو جائے انسان, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. تو ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی, دراصل اس کے کچھ بیک گراؤنڈس ہوتے ہیں, اور کسی بھی نئی چیز کے برا ہونے کے لیے دراصل پرانی چیز کرے انسان یا نئی چیز کرے جو ہم جس کو ہم نیا سمجھ رہے ہیں, اس کے لیے نیت کی حاجت ہوتی ہے. ٹھیک, کہ انسان اس کو کر کس نیت سے رہا. اب کچھ یوں سمجھ لیں کہ مختلف مذاہب کے اگر لوگ جمع ہوں, صحیح ہے, مسلمان ہوں اور بھی مختلف جتنے بھی مذاہب سب دنیا میں کافی سارے ہیں, اگر وہ سب جمع ہو جائیں اور سب سب سب جو ہے وہ اپنے مذہب کی اگر بڑائی کرنا بیان کرنا شروع کریں, جی ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یوں تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یوں تھے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یوں تھے, اسی طرح دوسرے بھی اگر بیان کریں, تو اگر جب مسلمان پر بات آئے گی, ہم چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, جب اسلام پر بات آئے گی, جب ہماری بات آئے گی, تو پھر ہم کس کی بڑائی بیان کریں گے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر بڑائی بیان کرنے میں یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم کمی کر جائیں, یعنی اپنی کچھ چھپے ہوئے بغض کی وجہ سے, یا چند ایسے لوگوں کی وجہ سے کہ جو گمراہ ہوں اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے, ہم کچھ یوں سمجھ لیں کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا جس طرح بیان کرنی چاہیے اس انداز میں نہ کریں, تو بتائیں پھر وہ اس گروہ میں جس گروہ میں ہم بیٹھے ہیں اس میں کیا عزت رہ جائے گی, اور یوں سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام کا بھی بول بالا کیسے ہوگا. اور ایک مومن کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی وہ چیز ہے کہ جن کی برکت سے ہمیں قرآن بھی ملا ہے, جن کی برکت سے اسلام بھی ملا ہے, اور جن کی برکت سے ہمیں ایمان بھی ملا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کرنے کا تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا, لیکن جتنی ثنا ہم کر سکتے کم از کم اتنی تو کریں گے نا, اور اس کے لیے ہمیں یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی اچھے ماحول کی ضرورت پڑے گی, اور جس چیز کو ہم نیا سمجھ رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہوگی کہ آیا یہ چیز نئی ہے کہ نہیں. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا کہ اگر ذہن میں یہ وسوسے آتے ہوں کہ جیسے فلاں چیز نہیں ہے, یا فلاں چیز جو ہے وہ پہلے نہیں تھی اب ہو گئی ہے, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی, تو مشورہ یہی ہے کہ علماء اہل سنت سے رابطہ کیجئے اور ان کی صحبت اختیار کیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کے تمام اعتراضوں کا, تمام سوالوں کا انشاءاللہ آپ کو شافی جواب مل جائے گا. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے ہمارے الحمدللہ عزوجل ناظرین کو اس بات کی وضاحت کی کہ یہ سب نیا نہیں, الحمدللہ عزوجل صحابہ کرام علی مریدوان کے دور سے الحمدللہ عزوجل یہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے. مختلف انداز ہیں, بلکہ آج جو تلاوت ہوئی اور اس تلاوت میں جو تفسیر اور ترجمہ بیان ہوا کتنا عالی شان تھا, وہ ترجمہ ہی اور تفسیر بندہ اپنے لیے رہنمائی کر لے کہ کس پیارے انداز میں ہمیں بتایا گیا. میلاد کا قرآن مجید سے بیان ہے, جی بالکل, لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہی بیان ہوا نا جی, الحمدللہ کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا تمہی میں سے, پھر آگے صفات بیان ہو گئی. بالکل, تو ہم جو نعت بیان کرتے ہیں کیا ہے وہ صفات نہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کرنا, آپ کے آنے کا بیان کرنا, دراصل یہی میلاد ہے. میلاد اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. یعنی میلاد جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہم کیا بیان کریں گے, رب بیان فرما, رب بیان فرما, فرما قرآن مجید اگر اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو پورا ہی تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھرا پڑا ہے, الحمدللہ بھرا ہوا ہے. آئیے آپ کی کچھ کالز بھی شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں, سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز بھی ہوگی, کچھ میسیجز بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں. پہلے کچھ کالز لے لیجئے. جی جی ویڈیو کالز دکھائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عزوجل. جی اگلی کال بھی لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 14L 5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہمارے مدنی چینل کا یہ سلسلہ اسلامی زندگی بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے مبلغین مختلف طرح کے موضوعات لیتے ہیں. اللہ عزوجل ہمارے ان مبلغین کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. نعت خان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت ہی پیارا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع پر لکھا گیا سلام سنا دیں. جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ, چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب جزاکم اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے ہمارے سلسلے اور دعوت اسلامی کے الحمدللہ جملہ کاموں کی تعریف بھی کریں, ساتھ ساتھ کچھ اپنی نیتیں بھی پیش کریں. ہم یہ چاہیں گے کہ امیر اہل سنت کی جو ترغیب ہے کہ کم از کم ہر اسلامی بھائی یہ کوشش کرے کہ ربیع النور شریف کے ماہ میں 3 دن مدنی قافلے کا مسافر بن جائے. تو آپ جب ماشاءاللہ کال چل جایا کرے, آپ کا میسج ہم پڑھ کر سنا دیا کریں, تو کوئی اچھی نیت بھی آ جائے آپ کی طرف سے کہ بھائی ماشاءاللہ آج مدنی چینل پر میں نے ایک کال چلی ہے, میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اب 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا, انشاءاللہ 72 مدنی انعامات پر روزانہ فکر مدینہ کروں گا. اس طرح اپنا ذہن بناتے جائیں تو انشاءاللہ نیکیوں کی رغبت ملے گی. جزاکم اللہ خیرا. میں نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ آپ بھی نوٹ کرتے رہیں اور کلام سناتے رہیں انشاءاللہ. اگلی کال لیجیے. میں سجاد بھائی بول رہا ہوں کعبہ شریف کی حدود سے. تو میری گزارش تھی کہ یا رسول اللہ ہم کو نعت سنا دیجئے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہے سجاد بھائی کہ آپ کعبہ اللہ شریف کی شاید زیارت کر رہے ہیں اور مکہ شریف میں موجود ہیں, حرم کعبہ میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں بھی ان مقامات کی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ عزوجل. ہم مبلغ سے عرض کریں گے کہ وہ بھی کلام سنا دیں. اگلی کال لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرزاق عطاری عرب شریف سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ تبارک اللہ اسلامی زندگی بہت بہت بہت ہی اچھا جا رہا ہے. موضوع بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. وہ سوئے لال ہزار پتے ہیں, مہربانی کر کے یہ نعت سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. جی اگلی کال بھی لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مشتاق احمد عمان سے بول رہا ہوں. میں روزانہ مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں, اپنی مذاکرہ بھی بہت دلچسپی سے دیکھتا ہوں اور دعاؤں میں بھی شریک ہوتا ہوں ہمیشہ. اللہ مدنی چینل کو اور ترقی دے. مجھے کلام سنائیے, مجھے طیبہ میں بلانا مدنی مدینے والے. شکراً و جزائے خیر. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی طیبہ میں بلائے اور مدینہ بھی دکھائے. اللہ اکبر. جی کچھ اور کالز بھی لے لیجئے, پھر میں میسج پڑھتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمر زمان اتاری فرینڈ اکتوبر سے بول رہا ہوں. اسلامی زندگی بہت اچھا پروگرام ہے. ہم سب مل کے بڑے شوق سے دوست دیکھتے ہیں دکان پہ بیٹھ کے, اور میری ناخوانی سے خواہش ہے تو مجھے یہ کلام بھی سنا دیں. اے خدا میرے پاپا کو آباد رکھ. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ. آپ دکان پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. چلے آپ کو ایک چھوٹا سا مددی مشورہ اور پیش کر دیتا ہوں. ربیع النور شریف کو مبارک مہینہ ہے. آپ ماشاء اللہ اسلامی زندگی سلسلہ دیکھتے ہیں, دیگر سلسلے بھی دیکھتے ہوں گے. کچھ ایسی ترکیب بنائیں کہ آپ کی دکان میں سات منٹ کا فیضان سنت کا درس شروع ہو جائے مبارک مہینے کی برکت سے. دیگر اپنے قریبی پڑوسی دکانداروں کو بلا کر اور درس کا سلسلہ بھی شروع کر دیجئے, اور اس کی خوشخبری ہمیں ایس ایم ایس بھی کر دیجئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. سلام عارف اتاری باب المدینہ سے. مجھے کلام سنا دیں تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. ماشاء اللہ. حسان رضا مجھے کلام سنا دیجئے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. جی عمران اتاری اللہ کے کرم سے ہمارے گھر میں محفل میلاد ہوگی جس میں سب خاندان والے آئیں گے, پلیز رہنمائی فرما دیجئے اس میں کیا کیا احتیاطیں کی جائیں. جی انشاءاللہ. مبلغ دعوت اسلامی سے یہ بھی لیتے ہیں. شاہ بنت سرور سردار آباد سے السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلام سنا دیجئے. دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم. تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے مددی چینل کی مجلس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ شہزادہ بلال ابو ہلال ان کی زبانی اگر یہ سنا دیا جائے تو کیا بات ہے. ماشاءاللہ. جی علی حسن اتاری سردار آباد سے سلام. ہمیں یہ کلام سنا دیجئے. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. کلام سنا دیجئے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں انشاءاللہ قریب. مجھے سلسلہ اسلامی زندگی بہت اچھا لگتا ہے. مجھے نعت سنا دیں صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. سبحان اللہ. عبید رضا باب المدینہ سے میرے یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے, دعا بھی فرما دیجئے اور رہنمائی دوا بھی چل رہی ہے اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے انشاءاللہ عز و جل. اعظم رضا بھٹ شاہ سے السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے منقبت اتار سنا دیجئے انشاءاللہ عز و جل. نظر علی اتاری فرام کہوٹا سے السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سلسلہ ہم گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے. کلام نبی کا جشن آیا ہے, فدا ہیں عاشقان رسول. لازمی سنا دیجئے انشاءاللہ عز و جل. ام حذیفہ اتاریہ واکینڈ سے قیصر روم اور کسرا, قیصر و کسرا یہ ٹھیک ہے جی. انہوں نے جواب دیا ہے ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیا ہے کہ قیصر روم کے بادشاہ کو اور کسرا فارس ایران کے بادشاہ کو. قیصر روم اور کسرا ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں. چلیں جی یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو ہم مبلغ دعوت اسلامی سے جواب لیں گے جب پتہ لگے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا بنت عابد شاہ کوٹ سے السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام سنا دیں کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آیا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو بار بار پیارا پیارا مدینہ دکھائے. آمین. اے کاش بارہویں سے پہلے سلسلہ اسلامی زندگی میں امیر اہل سنت کی لائیو زیارت ہو جائے. یہ لائیو کال یا لائیو کال تشریف لے آئے. سبحان اللہ. بارہویں سے پہلے ایک بدھ اور آنی ہے, ابھی پاکستان میں تو آنی ہے. مدینہ شریف میں بارہویں شریف آئندہ بدھ کو ہے. گیارہ ربیع النور شریف کو جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بدھ بھی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں میری گردن میں درد ہے, کوئی روحانی علاج بتا دیں. سب سے پہلے ہم روحانی علاج لیتے ہیں, پھر وہ ہمارے اسماعیل بھائی نے کہا گھر میں محفل رکھنی ہے تو کیا احتیاطیں ہوں گی. میں روز بھائی کچھ احتیاطیں آپ بھی ارشاد فرمائیے گا اور انشاءاللہ پھر کلام سنتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے جو میسج پڑھ کے بتایا کہ یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے, اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 76 بار 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل موذی امراض سے محفوظ رہے گا. تو آپ بھی اس پر عمل فرمائیں اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں, وہاں سے تعویذات اتاریہ بھی لے لیں. ہمارا کاٹ کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے, تو یورک ایسڈ سے نجات کے لیے کاٹ کا عمل کرائیں, کاٹ کا پانی بھی حاصل کریں اور وہ 11 دن صبح شام پیئیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اس کے علاوہ ایک اور میسج آپ نے پڑھا کہ میری گردن میں درد رہتا ہے, تو اس کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے, اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل جسم میں کہیں بھی درد ہے تو اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور, کس طرح جشن ولادت منائیں, اپنے گھر میں کیا اہتمام کریں, خاندان والوں کو جمع کیا ہے تو اب کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ امیر اہل سنت کے رسالہ ماشاءاللہ ان دنوں میں یہ ہر عاشق رسول کے گھر میں ہونا چاہیے, اور اس کا پاکٹ سائز آتا ہے, اگر وہ مل جائے تو وہ جیب میں لے لیں. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ لے لیں, اس میں بہت ساری احتیاطیں لکھی ہوئی ہیں. سب سے بڑی احتیاط اور سب سے موٹا جو اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ جب جشن ولادت یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو وہ شریعت قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے, سب سے پہلی تو بات یہ ہے. پھر اس میں اچھی اچھی نیتیں سب سے پہلے کر لی جائیں تاکہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ قابل ثواب بھی ہو سکے, ثواب بھی ملے, اور جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اس پہ اتنا ہی ثواب ملے گا. تیسری بات یہ کہ نیک اعمال میں بھی خود نمائی یا ریاکاری کا پہلو بہرحال ہوتا ہے. نماز جیسے عظیم عبادت میں ہے تو پھر دیگر میں کیوں نہیں ہو سکتا, تو ہو سکتا ہے, اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے. اور تیسری بات یہ, چوتھی بات یہ عبدالاحد بھائی جی, کہ جب محافل منعقد ہوتی ہیں تو ایک ہمارا مزاج ہے کہ ہمیں نعت خوانی میں زیادہ سرور آتا ہے, تو بے شک نعتیں سننی چاہیے, صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی سنی ہے, سنائی ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی ہے, تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کہ نعت یقیناً باعث فضیلت بھی ہے, سعادت بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ محفل میں کسی اچھے مبلغ کا یا کسی عالم دین کا, سنی عالم دین کا بیان بھی ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں نثر میں بھی پتہ چلیں. ماشاءاللہ, کیونکہ نثر جو ہے وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے بہ نسبت شعر کے, اگرچہ شعر کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے. اور چوتھی بات یہ کہ اپنی محفل کو تسنوں سے پاک رکھیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے اور جتنا آپ حلال ذرائع اختیار کرتے ہوئے محفل منعقد کر سکتے ہیں وہ کریں. مجھے یہاں پہ ایک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کی ایک محفل یاد آ رہی ہے جی, اگر آپ اجازت دیں تو میں. بالکل بالکل اجازت ہے, مناسبت سے ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمہ اکابرین اسلام میں سے ہیں, اور ان کی خدمات کو کم از کم ایشیا میں بہت ہی زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے, اسے سراہا جاتا ہے. تو ان کے تو والد ماجد تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا معمول در سمین میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال اپنے گھر پہ گویا کہ محفل میلاد منعقد کرتے تھے, اور جب ماہ میلاد آتا تھا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے برکت لینے کے لیے کھانا تقسیم کیا کرتے تھے. لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ کھانا تقسیم کرنے کی ترکیب نہیں بن سکی, کھانے کی ترکیب نہیں بن سکی, تو آپ نے کچھ بھنے ہوئے چنے لے کر انہیں پہ فاتحہ دی, گویا کہ میلاد منایا اور تقسیم کر دی. رات کو جب سوئے تو دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں وہ سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور سرور کا اظہار فرما رہے ہیں. تو علماء نے اس سے یہ لیا کہ محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اور وہ بظاہر عالیشان ہو یا نہ ہو, لیکن ہے عالیشان, وہ تو ہے ہی عالیشان, میں ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں. جیسے ابھی ہمارا منچ ہے تو بہت عالیشان ہے, لیکن اگر بالکل ہم جنگل میں بھی بیٹھ کے سلسلہ کریں یہ باتیں کریں تو یقیناً وہ جنگل اردو محاورے میں جسے کہتے ہیں جنگل میں منگل ہو جانا تو وہ والی بات ہو جائے گی. تو اپنی محفل کو چھوٹا نہیں سمجھے, بہت بڑی ہے بھارت. بے شک بے شک. اور شریعت کے دائرے میں رہ کر محفل کریں, چونکہ آپ نے کہا خاندان کو جمع کیا ہے. کچھ مدنی پھول میں بھی عرض کر دوں کہ پردے کی رعایت رکھیں, ہے نا, یعنی جو ایسا اختلاط نہ ہو. پھر اگر اللہ نہ کرے مطلب آپ کے یہاں کچھ ایسا ذہن ہے کہ خواتین بھی نعتیں پڑھیں گی تو ان کی آواز غیر مردوں تک, یہ اللہ نہ کرے اس لیے کہا کہ آواز غیر مردوں تک پہنچے, ورنہ تو الحمدللہ ہماری اسلامی بہنیں گھروں میں میلاد شریف کرتی ہیں اور الحمدللہ ہوتا ہے. تو یہ کوشش کریں کہ آواز جو ہے یہ غیر محرم تک نہ پہنچے, اس کی احتیاط بھی کریں, پردے کی رعایت ہو, جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اختلاط نہ ہو جائے. پھر وہ کزنز ہوتے ہیں نا تو وہ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں, کیونکہ گھر کی محفلیں اور گھر کی محفل میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ کزن وغیرہ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں, پھر باتیں ہوتی ہیں, پھر وہ جمع تو ہوئے تھے اجتماع میلاد کے لیے اور پھر نہ جانے کتنے سارے گناہ لے کر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی سسٹم نہ ہو. پھر اگر آپ نے گھر میں چراغا کیا ہے, لائٹ لگائی ہے, چلے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, امیر سنت نے بھی الحمدللہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ آپ اگر اپنے گھر میں جشن ولادت منا رہے ہیں, میلاد شریف کا اجتماع کر رہے ہیں, سجاوٹ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے میٹر سے وہ ڈائریکٹ کنیکشن نہ لگوائیں. کون سا والا؟ جس میں میٹر گھومتا نہیں ہے, یعنی جسے کہتے ہیں بجلی کی چوری نہ کریں. نیک کام کرنے جا رہے ہیں, پتہ چلا الیکٹریشین نے کہا کہ میں یہاں سے لگا لیتا ہوں کنیکشن, آپ یہاں لگا لو, ایسا نہیں کہ کنڈا لگا دیا اس نے. تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا, بلکہ آپ نے پراپرلی آپ کا جو میٹر جس سے رن کرے اس مقام پر اپنے پلگ کو ان کیجئے اور وہاں سے الیکٹرک سٹی لیجئے, جہاں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہاں کچھ الیکٹرک کا بل بھی دے دیجئے, تو انشاءاللہ عزوجل ضائع نہیں ہوگا, کیونکہ جو نیک کاموں میں خرچ ہوتا ہے وہ اسراف نہیں ہوتا. کچھ مدنی پھول آپ بھی ارشاد فرما دیجئے. لا کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ لا اسراف فی الخیر, یہ کہا جاتا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا. جی. اور دیکھیں خوشی منانے کا نا ہر دور میں مختلف انداز رہا ہے. ٹھیک. اور ہمارے دور میں خوشی منانے کے لیے سمجھ لیں کہ کوئی بڑی کمپنی کھلتی ہے نا, یا کوئی بڑا شاپنگ مال کھلتا ہے, یا آپ کے گھر میں شادی ہے, یا پھر کوئی اور بھی ایسا کوئی فنکشن وغیرہ. مثال کے طور پہ آپ اپنے کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی برتھ ڈیز وغیرہ منایا کرتے ہیں, تو اس میں جو پہلی ان کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے چرانا, کہ ہم کو جو ہے وہ الیکٹرسٹی اور چراغا ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا خوشی منانے کا انداز ہے. ٹھیک. اور یہ بالکل اسی قرآن حکم کے تحت داخل ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائی جائے, تم خوشی مناؤ. تو اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا؟ بے شک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کیا؟ سب دن دولت سے ہوا خیر مما یجمعون, یہ سب ان کے جمع جو بھی انہوں نے جمع کیا اس سے بہتر ہے. تو آپ نے مال و دولت جمع کی, ٹھیک ہے, اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیے, حلال ذرائع سے کیے اور اس میں کسی کا حق تلف نہیں ہوتا, بالکل جائز, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے, اور یہی خوشی کا انداز ہوتا ہے اور یہ قرآن حکم بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حضور, کچھ کلام سنا دیں, پھر ہم قاری صاحب سے ایک تلاوت سنیں گے اور اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ مدنی پھول پیش کریں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مانگے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ, میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ,

ایک ستارہ نور کا اللہ اللہ کیوں بارے پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بارے پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا مختار آ گیا اسی دل احمد مختار آ گیا برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر رحمتوں کی جھوم جھوم کر رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مومنوں سے ادب ہے آمد محبوب سے ادب ہے جائے آداب چاہے عرب ہے پتلیا رحمت کی آئی بوندیا رحمت کی آئی پتلیا رحمت کی آئی بوندیا رحمت کی آئی اب مراد دل کی پائے آپ دیش عرب ہے حشر میں قطار ان کو دیکھتے گی وہ اٹھے مرحبا ست مرحبا اغلا اغلا مرحبا قیامت مرحبا قیامت مرحبا اول قیامت مرحبا آخر قیامت مرحبا ظاہر قیامت مرحبا باطن قیامت مرحبا گلنور قیامت مرحبا گلنور قیامت مرحبا یوگی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لگ رہا پکارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارا یا رسول اللہ مدنی چینل کے ناظرین کے جوابات بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. اسلامی بہن کا پیغام آیا ہے بنت یحییٰ فرام ڈیرہ خان سے. السلام علیکم. السلام بھی لیجیے کلام سنا دیں. پور نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. اظہر فرید تنزانیہ شریف سے فرما رہے ہیں کہ آج کے سوال کا جواب ہے اسلام سے پہلے قدیم بادشاہتیں تھیں قیصر روم کے بادشاہ اور قسرا ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, جواب تو ہم لیں گے اپنے مبلک سے. سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک افتخار حسین باب المدینہ سے مجھے یہ مجھے کاٹ کروانی ہے شاید غالب انہوں نے یوں لکھا ہے کہ گلتی بلاسٹر فرام گلگت بلتستان سے کہتے ہیں کہ ان کی کوئی تکلیف ہے اس کی ان کو کارڈ کروانی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اب یہ کارڈ کے لیے ہم مشورہ دے دیں گے کہ ہماری جو تعویذات عطاریہ کی ویب سائٹ ہے الحمدللہ اس پہ وزٹ کریں اور وہاں آن لائن کارڈ کا ایک آپشن ہے ہاتھوں ہاتھ کارڈ جسے کہا جاتا ہے اسے کلک کریں اور وہاں پر اپنے ڈیٹا فٹ کر دیں انشاءاللہ کارڈ ہو جائے گی. سلام بنت محمد اختر عطاریہ. کیا غیر محرم کے سامنے نقاب میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ تو دارال افتاء کا سلسلہ ہے لیکن ہمارے مولک کو معلوم ہوگا تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. اگر قضا ہو جائے کہ ہو جانے کا اندیشہ ہے تو رہنمائی فرمائیں, یعنی کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں مطلب وقت نماز کا جا رہا ہے تو اب یہ کیا نماز نقاب میں ادا کر سکتی ہیں؟ اس سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے. چلیں جی جواب لیتے ہیں. منت مقصود سلام. میرا منہ میں بہت دانے ہیں, دانے نکلتے ہیں, تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے. غیر ضروری بل ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسلامی بہن فرام جنگس. آج کا سلسلہ بہت اچھا ہے, مجھے یہ ناز سنا دیں حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ افتخار احمد مندی بہاؤدین سے آج کا سوال کا جواب ہے قیصر روم کے بادشاہ کو اور کا لقب ہے, روم کے بادشاہ کا لقب تھا, اور تیسرا ایران کے بادشاہ کا. چلیں جی جواب درست کیا ہے یہ مبلک سے لیں گے ہم انشاءاللہ عزوجل. ہم سلسلے میں آپ کی کالز کو بھی شامل رکھتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا قاری صاحب سے کچھ تلاوت سن لیں پھر اس کے بعد آپ وہ جواب جو ہے نا انشاءاللہ عزوجل. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلنا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله. ترجمہ جی. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو اور ان کی ایزا پر در گزر فرماؤ، اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ بس کافی ہے ساز کار ساز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. ہمارے ناظر نے جو پوچھا تھا، ناظرہ نے نماز کا مسئلہ پوچھا. جی جی جی. مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، احادیث مبارکہ سے جو حکم مستفاد ہے اس کے تحت 25 یا 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. جی. لیکن اسلامی بہنوں کو، خواتین کو گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور گھر کے کمرے میں پڑھنا، گھر سے گھر کے اندر یعنی اور اسٹیپ لیں کمرے میں پڑھنا، یہ زیادہ افضل ہے. لیکن بامر مجبوری کبھی کوئی ایسی صورت آ جاتی ہے، سفر وغیرہ کے دوران خصوصیت کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ محرم موجود ہیں اور نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے، مجبوری کی حالت ہے، اب نماز پڑھنی ہے. جی. تو اگر اس صورت میں اس طریقے سے نماز پڑھیں تو اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی لے لیتے ہیں. حضور روحانی علاج بھی دے دیجئے ہمارے ناظرین کو. انہوں نے کہا چہرے پر، منہ پر دانے بہت نکل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں. اول و آخر 3-3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور یا رقیب یا رقیب یا رقیب 3 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں اور چہرے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو دانے وغیرہ ہیں، پھنسیاں چہروں پر نکل آتی ہیں، تو انشاءاللہ صحت حاصل ہوگی انشاءاللہ. کلام کی فرمائش تھی، کچھ اگر کلام سنا دیں، کچھ کالز پہلے لے لیتے پھر کلام سن دیں. جی کالز چلائیے. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ پتا نہیں گلدستہ ہمارا ریڈی ہے، تو ماشاء اللہ عز و جل ہم یہ دکھانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو کہ جلوس میلاد کا انداز کیسا ہونا چاہیے، چونکہ بعض جگہوں پر جلوس نکلتے ہیں الحمدللہ عز و جل، تو انداز کیسا ہونا چاہیے جلوس میلاد کا. چلے جی آپ کو یہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. چلیں، کوئی سسٹم میں پرابلم کی وجہ سے شاید نہیں چل سکا، انشاءاللہ جیسے چلتا ہے، جیسے چلنے کی صورت ہوتی ہے تو چلاتے ہیں. وہ شہزادہ بلال کا میں نے کہا تھا کہ ان کی زبانی ایک کلام سنائیں گے، دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم، تو انشاءاللہ عزوجل وہ بھی ہمیں سنانا ہے اپنے ناظرین کو. حضور ہمارا موضوع ہے، اس موضوع سے متعلق مزید کچھ آگے بڑھتے ہیں. اب یہ سب نیا نہیں، تو جیسے ابھی قرآن مجید کی تلاوت سنی اس میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا, تو اب کوشش کریں کہ ہمیں وہ وضاحت کریں کہ جیسے بعض اوقات ہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو جلوس نکلتے ہیں اس کا انداز, پھر اس کے مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہم گھر پہ جھنڈے اور جھالریں وغیرہ لگاتے ہیں, یہ سب بیسک اس کی کیا ہے؟ یعنی میرا جو ذہن ہے وہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بیان فرما دیجئے. اصل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی جہاں بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی, یعنی یوں سمجھ لیں کہ دنیا بننے سے پہلے یہ جو جتنے بھی قواعد اور قوانین اسلام کے ہوں یا دوسری مطلب دنیا کے ہوں, تو وہ سب بننے سے پہلے اس دنیا سے ہی پہلے عالم ارواح کے اندر انبیاء کی روحوں کے درمیان آقا علیہ السلام کا میلاد منایا تھا. ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید میں نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ, کہ نبیوں کے درمیان یہ بیان فرمایا کہ میں نے جو تمہیں کتاب و حکمت عطا کی ہے اس کے بعد جب تم ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہوگا تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے, اور اگر ان کی مدد کرنے پر قادر ہو تو پھر ان کی مدد بھی کرنی ہے. صحیح. تو دراصل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہاں پر آمد کا بیان تھا اور وہاں پر مجمع بھی تھا کن کا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور اس دنیا کے اندر بھی کم و بیش 24,000 کم و بیش, یعنی 24 سے کم بھی ہے زیادہ, کم و بیش ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ کوئی نبی جو ہے وہ اگر نبی نہیں ہے تو اس تعداد کی وجہ سے اس میں داخل نہ ہو جائے, اور اگر کوئی ہیں تو وہ اس تعداد سے خارج نہ ہو جائیں. تو 24,000 پیغمبر کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے, اور انہی سب کی ارواح کے درمیان عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا تذکرہ فرمایا تھا, آپ کے پیدا ہونے کا تذکرہ فرمایا تھا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات ہیں, یوں سمجھ لیں کہ اس دنیا کا اینڈ ہونا ہے تو پھر آخر میں صرف دو ہی راستے بچتے ہیں اس دنیا کے اینڈ ہونے کے بعد, قیامت کے بعد, یا تو جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی. اب جنت والا جو راستہ ہے نا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والا راستہ ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے, انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اگر تم ان کی مدد پر قادر ہو تو ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان بھی لانا. صحیح. اب الحمدللہ رب العالمین ہم تو یوں سمجھنے کہ مسلمان کے ہی گھر میں پیدا ہوئے ہیں, میں تو پیدائش الحمدللہ رب العالمین ایمان ملا ہے, اسلام ملا ہے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی تعظیم و تکریم ہونی چاہیے, اور یوں سمجھ لیں کہ جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں اگر واقعی انسان عشق و محبت کی آنکھ سے پڑھے نا, اور دل کا آئینہ اس میں مطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب حسن و جمال لے کر اگر انسان واقعی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اسے ہر ہر آیت میں نعت مصطفیٰ ملے گی. بے شک بے شک. اور یہی جو میں نے ابھی جو آیت بیان کر کے جو میلاد کا تذکرہ کیا تو یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہی موجود ہے. ابھی آپ نے اس میں آیت سنی, انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا, کہ ہم نے تم ایک رسول بھیجا جو کیا ہے گواہ بھی ہوگا قیامت کے دن تمہارے سارے اعمال پر تم پر, مبشرہ خوشخبری دینے والا بھی اور نذیرہ ڈرانے والا بھی ہے جہنم سے تم کو. اور پھر یہی آگے اسی میں آگے کیا بیان ہوا, وداعین الی اللہ باذنہ وسراج منیرا, اور اللہ کی طرف بلانے والا بھی ہے اور سراج منیرا بھی ہے, ایک روشن چراغ بھی ہے وہ. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی, اور ایک تعظیم کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں ادا کی ہیں. یعنی پچھلے سلسلے میں بھی یہ بیان ہوا تھا کہ انسان اگر ایک لقمہ بھی کھاتا ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کم از کم 200 سے زیادہ واسطوں سے ہو کر وہ لقمہ انسان کے منہ تک پہنچتا ہے. تفسیر رازی میں امام رازی نے اس کو تحریر کیا ہے. تو کسی چیز پر اللہ نے ہمیں اتنی چیزیں عطا کی ہیں, کسی چیز پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے. لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہمیں عطا کی نا, کہ جن کا پرانے لوگ جو ہے اس امت میں ہونے کا یوں سمجھ لیں کہ دعا کیا کرتے تھے, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ نے مسلمانوں پر مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے. بے شک. تو اب اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایک رسول بھیج کر احسان کرے اور ہم اس کے احسان مند نہ بنیں, اس کا احسان قبول نہ کریں. اب احسان مند ہونا کیا ہے؟ احسان دراصل احسان کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا, احسان عربی لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا. اب بھلائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کی جا سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مولد شریف کا بیان کرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بیان کرنا. سیرت مصطفیٰ کے اندر عبد المصطفیٰ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت پر جو حق ہیں, یعنی ہم پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ہیں ان کا بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر 8 حقوق آپ نے بیان کیے ہیں. پہلا کہتے ہیں ایمان بالرسول، ماشاءاللہ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ ہو تو لا الہ الا اللہ اگر کوئی ساری زندگی بھی رٹتا رہنا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح، اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے تو اس دنیا میں اور بھی مذاہب کے لوگ موجود ہیں، لیکن ان سب میں فرق کیا چیز کرتی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو پہلا حق ہے ایمان بالرسول، صحیح۔ دوسرا حق ہے بیان کیا کہ اتباع سنت رسول، جو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا ایک وتیرہ ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک ممکن ہو سکے سنت پر عمل کریں، اور جو جو انداز انہوں نے اپنایا ہم بھی وہ انداز اپنانے کی کوشش کریں۔ تیسرا اپنے حق بیان کیا اطاعت رسول، کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو ہمیں رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور یہی ہم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بھی ہے۔ ماشاءاللہ، 12-26 سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9، اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا اور پھر اعلی حضرت نے اس سے متعلق چند مدنی پھول دیے ہیں، جی میں چاہوں گا وہ اپنے ناظرین کو، چونکہ اس میں خاص تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ ترجمہ کمزور ایمان شریف، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا، اور رسول کی تعظیم و توقیر، یہاں پر خاص ورڈ ہے رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اب یہاں بڑا پیارا اعلی حضرت نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اس آیت کریمہ کے تحت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں دیکھو اللہ نے دین اسلام بھیجنے قرآن مجید اتارنے کا مقصد تین باتیں ارشاد فرمائیں، غور کیجئے گا ذرا یہاں پر۔ پہلی یہ کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا، کیا ہے پہلی؟ اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، یعنی ابھی عبادت کا وقت نہیں آیا، ابھی کیا ہے دوسری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، اور تیسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا۔ ان تینوں باتوں کی بہترین ترتیب تو دیکھیے کہ سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا، اور درمیان میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ ایمان کے بغیر حضور کی تعظیم فائدہ نہ دے گی۔ بہت سے غیر مسلم آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں نبی کی تعظیم، اور جیسے امیر سنت نے بھی مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ جو ریسرچ ہے اور جو بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور بیسٹ پرسنلٹی جب نام آتا ہے تو سب سے ٹاپ پر وہ کس کو رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ ابھی کل ہی ایک واٹس ایپ آیا میرے پاس کہ چائنا کے اندر جو ایک ان کا میوزیم ہے اس کے اندر بھی، یعنی جو انہوں نے ایک فہرست بنائی ہے اس میں سب سے ٹاپ پر ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا وہ لکھا ہے، پرسنالٹیز کے حوالے سے، شخصیات کے حوالے سے۔ تو یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا قرآن مجید خود حکم فرما رہا ہے۔ اب یہ جو غیر مسلم بھی اگر اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اس پوری روایت کو بیان کرنے کا میرا خاص مقصد یہ تھا کہ میں دعوت پیش کروں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کی تعظیم کرو اور اس کی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، اور جو غیر مسلم ہیں جو اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں، دیکھیں مسلمانوں کا انداز کتنا پیارا ہے اور یہ کلام کتنا شیریں ہے کہ جو ہمیں لائف اسٹائل پیش کر رہا ہے، ہم نے زندگی کا مقصد کیسے پانا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں مدنی چینل کے توسط سے، سلسلہ اسلامی زندگی کے توسط سے، کہ آپ بھی دائرہ اسلام میں آ جائیے، اسلام قبول کر لیجئے اور اسلام کی اس پور نور فضاؤں میں اپنی زندگی گزاریے، پھر دیکھیے کہ کیا زندگی کا مزہ آتا ہے، اور یہی اسلامی زندگی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ وہ مدنی گلدستہ جو کہ چل نہ پایا تھا اب چلے گا انشاءاللہ، دکھائیے جی جلوس میلاد کیسے بنائیں، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ مسند امام احمد جلد اول صفحہ 279، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، جو مشہور صحابی ہے، وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، اس کا ترجمہ ہے، اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔

معتمد افراد کو دیکھیں گے، ذمہ دار افراد کو دیکھیں گے، بالخصوص علماء اہل سنت کو دیکھیں گے، مشائخ عظام کو دیکھیں گے، تو ان کے جلوس کافی منظم بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ خود جو ہوتے ہیں بالکل مطلب ایک سنجیدگی کے ساتھ، اور جیسے امیر اہل سنت تو بسا اوقات رقت کے ساتھ اس جلوس میلاد میں سفر فرماتے ہیں۔ تو ہم جب اوپر کی سطح پہ دیکھیں گے، ذمہ دار افراد کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں ان کے رویوں میں اور ان کے انداز میں کوئی جھول نظر آئے گا نہیں۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، مدنی شہر کے ناظرین کی کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں اور جواب بھی ممکن ہے آیا ہو تو وہ جواب بھی اگر ہوں تو وہ بھی چلا دیں، کچھ کالز بھی لے لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فرحان قریشی، مجھے باپا جان کا کوئی کلام سنا دیجیے۔ اچھا تھا ماشاء اللہ، ساری کلام اچھے سے ہیں جی فرحان بھائی، ان شاء اللہ بھائی آپ بھی نکال لیں، فرحان بھائی کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ اگلی کال لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ایک نعت سنا دے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ آمین آمین، کاش ایسا ہو جائے جی۔ اگلی کال لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام اختر علی ہے، میں پاکستان میں بریمیر خان بنگلہ منٹھار چک نمبر 142 میں رہنے والا ہوں، اور اس وقت میں دبئی سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ میلاد النبی ہمارے اہل سنت اور جو سب لوگ مدنی چینل پہ ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور الحمدللہ ہمارے سب بہن بھائیوں کو یعنی کہ سب توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں شرکت کرنے کی، اور گھر گھر میلاد ہونے چاہیے اور ہو رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں بھی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ کچھ کلام کے چند اشعار اور پھر ہم مدنی چینل کے ناظرین آپ کے جو جوابات ہیں انشاءاللہ عزوجل وہ درست ہیں یا کیا ہیں وہ مبلغ سے جواب لیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے مدینے کے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کلیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کلیا کرتے ہیں، اور مال و دولت کی مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، سنتوں کے وہ بنے رہتے ہیں ہر دم تصویر، جام جو ان کی محبت کا پیا کرتے ہیں، جام جو ان کی محبت کا پیا کرتے ہیں، اور اشک عطار اشک عطار کو ان ذروں پہ آتا ہے، جو ان کی نالین کے تلبو سے لگا کر تے ہیں ان کی نالین کے تلبو سے لگا کر تے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کر تے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری ہاں وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں بہارا کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں پر نور زمانہ سبز کبھی ولادت سردا اٹھا گے کس کا سبز کبھی ولادت آئی نئی حکومت ٹھیکا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں شادی رچی ہوئی ہے بجتے شادیاں نے دولا بنا وہ دولا صبح گے شب ولادت باٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کباڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کباڑا دے دے حسن کا حصہ صبح گئے شب ولادت سرکار آ رہے گے سرکار آ رہے گے سرکار آ رہے گے سرکار آ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل ہمارے ساتھ الحمدللہ عزوجل مبلغ دعوت اسلامی نے جو مدنی پھول ارشاد فرمائے اس میں مزید کچھ مدنی پھول یہ کنکلوژن میں چاہوں گا چونکہ اس سلسلے کا وقت اختتام پر ہوگا تو یہ مدنی پھول پہلے تو دے دیجئے کہ ہمارے آج کے سوال کا جواب کیا ہے ماشاءاللہ ابھی تین چار جوابات آئے جی جی اور انہوں نے درست جواب دیا ماشاءاللہ کہ قیصر روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا, نام اس کا کچھ اور ہوتا تھا, ایسا نہیں کہ قیصر اس کا نام ہے. قیصر دراصل روم کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, کچھ ناظرین کے مجھے کہا جا رہا ہے کہ جواب ریڈی ہیں, اگر وہ بالکل بالکل بتائیے جی, حوصلہ افزائی ہو جائے گی آپ کی, دل جوئی کی دھیان سے چلا دیتے ہیں. میں محمد حفیظ اتاری بات کر رہا ہوں شہر نوری سے. آپ نے جو سوال کیا ہے قیصر اور کسرا کسے کہتے ہیں, قیصر ایران کے بادشاہ کا نام ہے اور کسرا اس کے محل کا نام ہے. میں مدی منی سیدہ حفظہ تاریہ واکین سے بات کر رہی ہوں. قیصر اور کسرا دور جہالیت کے دو مشہور بادشاہوں کو کہا جاتا تھا. میرا نام سلیم احمد ہے, ٹاؤن شپ لاہور سے بات کر رہا ہوں. قیصر و کسرا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ان کی دو بڑی طاقتوں کا نام تھا. میرا نام غلام سعود شہد اتاری ہے, میں سلطنت آف عمان کے شہر شناس سے عرض کر رہا ہوں. آج کا سوال اسلامی زندگی میں جس کا موضوع ہے یہ سب نیا نہیں, نیاب نے جو سوال کیا ہے قیصر اور کسرا کسے کہتے ہیں, ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام قیصر اور کسرا تھا, اور میرے ناقص علم کے مطابق یہ سوال کا جواب ہے. ماشاء اللہ, چلے جی آپ درست بتا دیجیے. جس میں نرس کی کہ جو روم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا, قیصر اس کا لقب ہوتا تھا جو بھی بادشاہ بنے. ٹھیک, اسی طرح ایران کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا تو اس کو شاہ کسرا یا کسرا کے نام سے اسے مطلب اس کو کسرا لقب دیا جاتا تھا. تو دراصل قیصر اور کسرا یہ دونوں مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, ظاہر بات ہے اس وقت جو بادشاہ تھے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی موجود تھے. ٹھیک, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا یوں کہنے کے دعوت نامہ ایک خط کے ذریعے قیصر کو بھی بھیجا تھا جس کا نام اس دور میں ہرقل تھا. اچھا, اب اس کو بعض لوگ جب کتابیں پڑھتے ہیں ہرقل یا ہرقل اس کو پڑھتے ہوں گے, تو دراصل یہ ہرقل نام ہے اس کا, یعنی ہا کے نیچے زیر اور را کے اوپر زبر ہے, قاف ساکن ہے, ہرقل. ٹھیک, تو ہرقل بادشاہ تھا. تو اس کی طرف بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط روانہ کیا تھا اپنا, اور جو ایران کا بادشاہ تھا جسے کسرا بولتے ہیں تو اس کی طرف بھی آپ نے خط روانہ کیا تھا. تو کسرا نے جو ہے وہ اس وقت ان کی مطلب ظاہر بات ہے حکومت پیچھے پوری مطلب صدیوں سے چلی آ رہی تھی, تو اس نے آپ کی خط کی تعظیم نہ کی تھی اور اس کو پھاڑ دیا تھا, اور جو ہرقل بادشاہ تھا اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خط کی تعظیم کی تھی, اسلام تو نہیں لایا تھا لیکن چونکہ اس کی تعظیم و توقیر کی تھی, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہرقل بادشاہ یعنی جو روم کا جو بادشاہ تھا جسے قیصر بولتے تھے, تو اس کی حکومت یوں کہنے کے صدیوں تک چلتی چلی آئی, اور جو ایران کا بادشاہ تھا جسے کسرا کہا جاتا ہے تو پھر اس کی حکومت کو زوال لگ گیا. اور میں مطالعہ کر رہا تھا بخاری شریف کی شرح ہے ایک فتح الباری اور امدۃ القاری, یہ دونوں شرح ہیں اس میں, تو دونوں جگہوں پر یہ بات موجود ہے کہ جو ہرقل بادشاہ تھا جسے قیصر بولتے ہیں اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط تھا نا وہ سونے کی ایک نلکی, یعنی یوں سمجھے کہ ایک پائپ سونے کا, یعنی جس طرح یہ ایک پائپ ہے تو اس کو تھوڑا بڑا کر لیں, اس طرح کا سونے کا پورا ایک پائپ تھا, سونے کی نلکی تھی, اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خط اس نے محفوظ کر کے رکھا تھا. اور یہ خط جو ہے وہ منتقل ہوتا ہوا آگے اس کا ایک یوں سمجھ لے کہ اس کی پشتوں میں اس کا ایک پوتا گزرا, اس کا مطلب نام تو ذکر نہیں کیا ہوا لیکن یہ ذکر کیا ہوا کہ وہ فرنج کا بادشاہ تھا. اب فرنج کے جب دیکھا کہ عربی لفظ ہے فرنج, تو پھر جا کے اس کو جب تحقیق کی گئی مزید کتابوں سے اور اردو کے جو مطلب بڑی کتابیں ہیں ان میں دیکھا گیا, تو فرنج اصل میں ہمارے یہاں آج کل فرنگیوں کو کہا جاتا ہے, فرنگی یہ بہت مشہور مطلب کہا جاتا ہے گروہ ہے, تو اس کو فرنگیوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا, یعنی اس دور میں بھی ایک گروہ ہوتا تھا, یہ غالباً تیسری صدی کی بات ہے. تو اس وقت فرنگیوں کا بادشاہ اس کو کہا جاتا تھا, اس تک بھی یہ منتقل ہوتا ہوا پہنچا اور پھر آگے اس کے بھی جو نسل تھی ان تک بھی یہ پہنچا. اس دور میں بھی ایک بادشاہ تھا مسلمان حاکم تھا, تو وہ اس بادشاہ کے پاس گیا تھا اور اس بادشاہ نے جو ہے وہ اس کو خالی یہ دکھایا تھا کہ جیسے یہ خط ہے آقا علیہ السلام کا, تو یہ مسلمان جو حاکم تھا یہ اس کو دیکھ کر ہزاروں قطار رونے لگا, ایک اس پر کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تو تاکہ اس کو چوم لوں, تو پھر اس بادشاہ نے فرنگی بادشاہ نے اجازت نہیں دی تھی اس کو چومنے کی. اور اسی طرح ایک اور غالباً سیف الدین وہاں پر نام ذکر کیا ہے فتح الباری میں, وہ بھی ایک مسلمان ایک بادشاہ ہوتا تھا المنصور قلابون کے نام سے, تو اس کا کوئی کام لے کر فرنگی بادشاہ کے پاس گیا تھا, تو وہ جب کام ہو گیا تو فرنگی بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے پاس ایک دوسرے یہاں پہ قیام کر لیں, ٹھہر جائیں ہمارے پاس. تو سیف الدین یہ جو شخص تھا اس نے کہا میں نے معذرت کی کہ نہیں بس مجھے جانا ہوگا میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتا. تو اس نے کہا میں تمہیں ایک عالی شان تحفہ دیتا ہوں. ایک عالی شان تحفہ. کیا عالی شان تحفہ؟ وہ گیا اس نے ایک بڑا صندوق منگوایا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور پھر اس کے اندر سے اس نے ایک سونے کی ڈبیا نکلوائی اور اس ڈبیا کو جب کھولا تو ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا خط اس میں سے نکلا جس کے اکثر حروف بھی مٹ چکے تھے. اور وہ خط نکالا اور بولا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا. الا جدی قیصر, میرے دادا قیصر کی طرف آیا تھا. یعنی میں نے جو بات کی نا قیصر جس کا نام اس دور میں ہرقل تھا اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تو اس کی طرف آپ علیہ السلام نے خط لکھا تھا اور یہ خط جو ہے یہ وہی خط ہے اور ہمارے آبا و اجداد یہ وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس خط کی حد درجہ تعظیم کرنا, اس کی توقیر کرنا اور اسے بہت ہی سنبھال کر رکھنا, کیونکہ جب تک یہ خط تمہارے پاس ہے نا تمہاری بادشاہت بھی سلامت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو کسی کو چھونے بھی نہیں دیتے, چومنے بھی نہیں دیتے, دیکھنے بھی نہیں دیتے, نصرانیوں سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہمیں بادشاہت سلامت رہے. اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان فرنگیوں کی حکومت کی جو ایک بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے نا وہ آقا علیہ السلام کے خط کی حفاظت ہی ہے. تو وہ ایک کافر ہو کر آقا علیہ السلام کے خط کی اتنی حفاظت کریں اور یوں سمجھ لیں کہ ایمان تو نہ لائے, آپ کے جو آپ کا جو حکم تھا ایمان لانے کا اسلام کو قبول کرنے کا اس پر عمل تو نہیں کیا, رہے تو کافر ہی, لیکن خالی اس تعظیم کی وجہ سے ان کی بادشاہت اتنی چلتی چلی آئی تو ہم تو پھر بھی مسلمان. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کریں. اور آپ کو ایک دعوت دینی ہے کہ الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے جس میں امیر اہل سنت بڑے ہی پیارے انداز میں ہمیں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں, مختلف موضوعات ہوتے ہیں, مختلف وسوسوں کا علاج بھی الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں مل رہا ہے. کوشش کیجئے روزانہ رات کو عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کیجئے. ممکن ہو اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں, کسی اور سٹی میں ہیں, تو آپ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کر سکتے ہیں. آج 16 دسمبر اور وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے ملک پاکستان میں ایک اسکول پر حملہ ہوا اور کئی بچے نوجوان وہ اس میں شہید کیے گئے. آئیے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین آپ تمام بھی اور ہم سب بھی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, ان کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفی عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتفعل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. مولا کریم جو ہم نے سلسلہ کیا, جو تلاوت کی گئی, نعت شریف پڑھی گئی, مدنی پھول ہوئے, پھر سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی, مولا کریم ان میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے, اپنی شاع نشان اس پر ہمیں اجر عطا فرما, اس کا ثواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں نظر پہنچا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے تمام انبیاء کرام, ازواج مطہرات, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, غوث, قطب, ابدال, تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. مولا کریم خصوصاً بالخصوص آج 16 دسمبر پاکستان میں ایک المناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے آرمی پبلک اسکول کے بچوں پر دہشت گردی کی واردات ہوئی. اے اللہ ان تمام بچوں کو بے حساب, یقیناً جو نابالغ تھے یا اللہ وہ تو بے حساب بخشے ہی جائیں گے, جو بالغ تھے مولا انہیں بھی بے حساب بخشتے. مولا کریم اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما. اے اللہ جن کے جگر کے ٹکڑے گئے مولا یقیناً ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی, آج وہ دن ہے جب ان کی اشک واریاں ہوں گی. مولا کریم یقیناً محبت کے جذبات کے آنسو نکل ہی گئے ہوں گے. اے اللہ ان بیچاروں کی یا اللہ عز و جل بے حساب مغفرت فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، صبر پر انہیں اجر عطا فرما، مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کل عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری جان مال دین و ایمان کی حفاظت فرما، مولا کریم اے اللہ ہمیں جشن ولادت شریعت کے مطابق منانا نصیب فرما دے، مولا کریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کا شرف عطا کر دے، اے اللہ خانہ کعبہ کا طواف نصیب کر دے، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، تید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.